Yayla yollarında kaldım yalnız aman aman. Yayla yollarında kaldım yalnız aman aman. Eşe dosta malum olsun halimiz aman aman. Eşe dosta malum olsun halimiz. Çarkı